خوش نصیب یو نیک نام یو پښتون یو مونږ مېم په دین اسلام یو پښتون یو دا الله حکم چې ما ختا مراشی تیر لزان او هم لقام یو پښتون یو دا الله حکم چې ما ختا مراشی تیر لزان او هم لقام یو پښتون یو غیرت نرم تمام رب کی لکو لاړ په خپل مرام یو پښتون یو هر دوا فرعون ظالم مخې ته واړه ودرېدلې سرام یو پښتون یو هر د وخت فرعون ظالم مخې ته واړه ودرېدلی سرام یو پښتون یو هر کافر ته ترهګر او دهشتګر دیو واړه یو جسم اندام یو پښتون یو هر کافر ته ترهګر او دهشتګر دیو واړه یو جسم اندام یو پښتون یو ای ظاهرا مونږ په دې شکر گزار یو چې په ښکلي دین بدنام یو پښتون یو رم پدی شکر گزارو چپ کلی دن بدنام پښتون یو چپ کلی دن بدنام پښتون یو